گلهای تازه، برنامه شماره 93، نغمه گمشده، با همکاری هنرمندان اهدیه عبدالوهاب شهیدی. شعرها از پرویز ناتل خانلری. آهنگ و تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی. گوینده فخری نیکزاد. صدا برداران محمد جهانفرد، حسن عسکری و ایرج حقیقی. این نغمه سرا کیست؟ بگو تا نسراید بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید. صد محنت و درد است کز آواز وی امشب، نیشم بزند بر دل و جانم بگزاید. این نغمه من بود و ز من گم شده دیریست، چشمم به رهش مانده مگر باز در آید. Thank you. نغمه من بود و ز من گم شده دیریست، چشمم به رهش مانده مگر باز در آید. نالنده و رنجور شتابد ز رهینک، در تیرگی شب سوی من ره بگشاید. کی بود و کجا بود من و سرخوشی و شب، حالی که دریغا نفسی بیش نپاید. ایشان برو بودند مگر این گوهر از من، نی نی که گمان بد بر دوست نشاید. این نغمه من بود که هرگز نسرودم، وین مرغ رمیده به قفس باز نیاید. این نغمه سرا کیست بگو تا نسراید، بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید. این نغمه سرا بر این دل غم دیده بر این دل غم دیده دیگر غم صد مهنت و دست کز آوازی بیم شد نیشم بزند بر دل و جانم بگذایم این نغمه سرا کیست بگو تا نسرو چشمم برهش مانده مگر باز در آید این نغمه من بود و زمان چشمم برهش مانده مگر باز در آید این نغمه سرا کیست بگو تو نسرایم این نغمه سرا کیست تو کجا بود من و سر خوشی و شب حالی که دریغا نفسی بیش نپاید یا شان برو بودن مگر این گوهر از من نی نی که گمان بد بر دوست نشد هرچه با خود داشتم از من گریزان می رود راحت دل می رود، دل می رود، جان می رود. بامدادان خوشدلی بار سفر بربست و رفت، اینک امید از پیش غمگین و پژمان می رود. بام و روزن نیز گویی پر گرفت از شوق را، کوی و برزن می خزد بر خاک و پیچان می رود. می روم که از همدمی یابم نشان، و از ماتمم سایه پیشا پیش من افتان و خیزان می رود. هرچه گرد خیش می بینم وفاداری نماند، ای شب غم پای دار اکنون که جانان می رود. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 93 بود که با همکاری هنرمندان اهدیه، عبدالوهاب شهیدی و ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شد. این نغمه سرا کی؟